الحمد لله رب العالمين الذي أرسل إلينا رسلا من نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام وهو شيخ الأنبياء والمرسلين إلى سيدنا محمد الذي ختم به الرسالة وعلى آله وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وبعد فأيها الإخوة المستمعون نحييكم بتحية الإسلام على هذا البرنامج الإسلامي الذي يدور حول قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد ملو بعد مسلم ملو بألا تنتلا من صومين أتلي على كلاريا ملكي kabuka kumas nabi la nuhu ta alayhi salatu wa salam fokana dang na annabi mo babe nyemi ngeta kila muhammad sallallahu alayhi wa sallam atlem kilari amul be timandramati atlem annabi mo be kum faramati kabrin kila muhammad na tadron hakilo la landrinyato sariyam la landrinyato safi fe mo minnu bije ibe ni ne tonya yandi ka sabatindiko atlem al khatimul anbiya atlem annabi mo timandlati oto kisoni nemo abeki o kila baye ana dun kelu ana la saybol mu mebe badi muslimolu lamo la buñarolu bali konton na baake nim programme wala miyalan ko programme la miyalan ko abe tarla dindi minna wala minna annabi mu bati min kitan nabi la yusuf alayhi salatu wassalam dalil jumaani atinna be nabi la yusuf kala kacharamati wala mu alay fismanti ya kulle kay ale kulle kay mi alanko wala rafangle mi alanko ajartale pour ka kacha ninne ko askeni wala dati ninne ka askeni karamata askeni exempleoti pour mayaka nabi la yusuf alayhi salatu wasalam ani yusuf ada mama wulu ani min wulu tawlo motan ani fula atele motan ni fula njangoti wodinke tan ni fulol be ibe mu faklent min ifama ka fay ko nabi la yaqub ala la annabi muba min kede yaqubti atle ni mo tannim fulolu wulu bar ni mo tannim fulolu ni aja ngam mo kilinda ma tombon nanje na ke kacharamuti bi mbe sirin wala kunna hanni ayata ko wodul fana e kata ku doleke bar bimbe sulari yusuf taala ni aja o keta nabi la yusuf am hadama dimolati tala da do ay waladi hadama dimol mu me bela hadama dum be denta wo talada minna ya talanyo tema fokke nyimal sodoje fo musnimal sodoje woni nya wo talada do ay wodi nabi la yusuf damalla walatina yusuf kata karoti isa jube jibe nyamin diate fo te fon yo kontane ala nyinya ate torala hana anin kila la nyinya fatata walla kila sallallahu alaihi wasallam kila mutilolati oto karos nyinya ta nyonya ka bondi nan tilole bala oto yusuf la woni nya aya bondi nan kila muhammad lebala sallallahu alaihi wasallam walen kila muslima batandino kato ni ko be nya lola kan inya inya akamun ka kenya janele ikenya bondi akan ni nya lota kila kan do ikay jere jerele kada nen sota len be nga karan history kono kila sallallahu alaihi wasallam musdol ya jibe muso jere jere po alafta kaboy kila ya muta akaye ko nte muhammad dimo damalati nte mu musu kili neddi moti mi yalan ko quraish kono mi yalan ko akabalu subu jarola akabalu kuchalla akabalu nye jaro damalla wala mu abamati min kada na aminata kila la fando ya kamala sallallahu alaihi wasallam pur muso ki yo kana fara akana je ko ay malaiko le je wala jinno le je ay hadama di mo damale je wala na kila mobika jibe no ko ay diate nyame komin tilo ni lota bi nyalo tilo kan ita jibe no komin ilaftala ni nyame bar amma karo atamu werot mi yalan ko norole kababa la min kabonan tilo bala kalakan wala tin yusuf mo walati wala na atata fu musoli ya batandide oto wo yusuf ngaji safarin fanko nabita ka morse fundi kata kata jube nyin kamala ko ala mulum la nyinya kamala oto ale ku dole kay wo nabi la yusuf abina watu min ayata ko kilati je nyin be fota kila muhammad komale sallallahu alaihi wasallam bar ala lafta annabi yum kilwo kilin ayala kumo dante kila e komin akata nyalal wala na ala yafo ala alquranu kono kafu nani annabi on baye min kre kila muhammad sallallahu alaihi wasallam birabina nabi la yusfal kuma kan fulaye kaje ko kila mantra maberinje bara alaka e ko nahnu naqsu alika ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi lamina alqafilin alako kila ko lafta sanin kumasta pour kadantero ke dantere nya sahyar mala kula mi yalonko ame trabalurin nun kula mi yalonko iman traje nun wolambe wahyo kile kan kabonin qur'ano kono wo wahyo wolam kadantero ke annabi mala kula min kadan nabi la yusuf alayhi salatu wassalam bring alabina wo kuma sa kila kaitandi ala kon nabi la yusuf afamam yaqubalati wo yaquba ay dinke tannim fulale soto wo dunke tannim fulolu tannim fula njang wala mu nabi la yusuf ti para la nyin dinke lfana ikata mo kabakuti iko mo nenu wol bota bakelen mo nan koten wol fana bota bakelen sanya kata ko mo sey oto mo fula do fana bota bakelen mo fula koten fana bota bakelen sanya kata mo tannim fula oto jankami tandi wo kaitandi ko oto musulmu nan let bawo nyin dinke nanu wol denta bala ifamam yaqubalati nyin dinke nani do wol fana denta bala ifamam yaqubalati nyin dinke fula do wol fana denta bala ifamam yaqubalati nyin dinke fula do yusuf na do mami ka fa ko bunyamin wol fana denta bala sanyi motan anin fulo fele ibenda nyin motan nin fulo kono wolel biji lul sododa ale fismanti yaqubadi yusfala anin faadi wol tema wo fismanti yaqub wol munti anan belaring abesi si sinola sibo kono ayaje lolo tannin kilimbota nan sango santo inate lata fo ay banko wolum kasujudaye wolu tata abije ayaje karo fana nata asujudaye wo tata abije ayaje tilo fana nata asujudaye atata bira abarta nin sibo to drong aja kalita lolo tannin fula kaba nan sango santo kasujudaye karo nata asujudaye tilo nata asujudaye ha brawoje fano kata aya fama wali min kata alala annabi mubati min kata nabi lay yaqub aftata ka faye ko ya abati inni ra'aytu ahada asra kawkaban was shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidina em fama ngalolo tan min kilene je anin karo anin tilo ikane ika sujudunya malo fasaro munati bin afaye wo kuma kamo mai afamo alala kere kere molti miyan ko alala annabi molem aya suute ko nyin sibo musiboti miyalan ko akumata baabe baadum ka sibo lolo la lolo kilindam ma fismante yakub balam aman jare ko moy ko nsibota lolo la fasaro mu nyaade de momo ne ne sibota lolo la beti atale sako lolo min tara fo tannin kilin momo sibota karola abeti atale momo sibota tilola abeti atale tilo sibo karo sibo lolo sibo kiliwo kili yasto ni kono don abeti atale muslimi ala landri nyaako tama sirni ma balem oto nabi la yusuf sibote belela dul ka sibo karo dam mala ka ke kayroti dul ka sibo tilo dam mala ka ke kayroti dul ka sibo lolo kin ka ke kayroti e yusuf sibo ta lolo tannin kilinna asibo ta karola asibo ta tilola kayro lul lan lanta nyokam wala na hada mari ngol nyodande mul ka fa nyoy ko fisiya nyototi duniya jang abe lakrale birin duniya janne moli nyodan mol fisata nyoti ale molla kul warandi nyoye nabi la yusuf jibe alayhi salatu wasalam walatinna bira nyin dante afaya fama sirata la kola ayalon ko nyin dingo nyatirin kula ka wali mi yalon ko akumata sinin sama nyin dingo be kala minti ala le yalon batama so min yitandita wolmo wotama so be tata bakale wolmo asibota ala la nyin kaba ku fengo la nyame setano duka mosibondi wala setano kesi bondi kankuran wala setano yesi bondi salila setano yesi bondi taka bol na le bonle janita wollem setan la sibot ba ala la nyin kaba ku fengolu min yan ko ala fon ko aya ken kunto kaba ko lati wo mu sibot min bota nan man satalla bala subhanahu wa ta'ala walatin afaya lon jelato ko min di mu sinin sama abe kala minti ate di ala ko tole wota nyin faadum li ba hasidi ala le iba kala la fo ya kasara wala kama aya dimo dandala kay ko ya bunayya la taqsusu ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaydan inna shaytana lil insani aduwwun mubin aya dandala kay ko ide lañi sibo fe kana dantede niya dante koto manyule ibe fierole dedale kama fiero mi yalanko wata kati be sobilal ko nin sibo musibot mi yalanko kumata bakela oto niya fiero dada hadama dimo setan mala jawto setan nyuri kan mi yalanko asekeni tema kuntote oto kani asate iko berin janne akata daliloti muwuno ni ayata ko sibo ta sibo la mi yalanko sibo kumayare ngolem wala ki jafara sibo lemu kana dante moye na manke idiani momi alanko ila kono kono ko katrabulo mi alanko ila kairo katra diar ngaye inyandele sibo dante lawol kata skeno na ya fasar mi womi ntabe kala walati alquran ona takarandiro damal oto badu mun sallamu bi kaje ko alquran o damalmo kawandiramati adam malemo fenti mi alanko hadama dimo sallondo to moje walanna afaka ko kana dante ila moli qur'ano tendenda ko wakadhalika yajtabika rabbuka nabila yaqub le diamla adima min kede yusuf ti akaya ko ngalon ko alabe tombonale alabe suwandilale wayu allimuka min ta'wil al ahadith alabe londinila ke karandi sibul fasarola wallahi ngalon ko nita da foyfta tele sembo dawla don sibo sibo nate kay iba fasarolo nale ala lafta kara nimo fana timandi abe kala sibo fasarlati abina murna be kala annabi yomoti fana ifa ke minti wolam annabi yomati wala yatinna القرآن تندند أقوى يتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم بري على كساني بيسنا لما يوسف نال بعد من كتير نادره كاتم برين أفهم كأي كان ينسيبه ساتا إلى بعد كتولي بري ونيونيا أفهم لا ko yusobe nyon ko dantelale walatinna aya mara afango bulu libita wulo kono yusobe kata libita sate kono yusobe kata libita tamadula yusobe kata nyinnako nabe kono nyin sibo e sewo min kala asekeno aya fo adoma e wala waya fo doye wala ila koto keba asafa e wala fa asib marsadron fa se nyin dante wo silamo kamala ay nyaaya dante don iba hasdi al iba falali imma wala ya kasara ya halaki wulokon afaya nakindi afangola abikala fi pru aybo abala walana alayhin dandalantul bensin hakilotu jan ako lakad kana fi yusuf wa ikhwatihi ayatun lisailina yusuf na badumul tema akotama sey benyeje kaba ko benyeje karamo benyeje pur bensin hakilotu tulmini keta fakili maliti tulmini keta bakilim fakilontu sen hakilotu je dominyinti nse karanje kanyo hasidia anin kanyo kom nyaje alako kaba ko bije adomu nyinti nse karan ni si bota inyinta lonna inyinta dantela nyina bri yusuf bikata ana nyimbaade mun fe ifana ne tata wulo ko na la baade mun dam maye wo mo tannin kilon ye miti moke e kanyo e kon dulude ha ko le ben dala mam min kalangolon wolam nyinti kom fama ye yusuf al kanu katam ben tolla andu madama ne yusuf be balurin yusuf be famanya koto famanya be denne yusuf da mala mantuli mutamoti amantuli cheki fam oto be mona kala be feral kala na yusuf ne ne ngam famane ne fanga bondi abulu nin na tata wulo kono nga fa biri yo miti onke i dakota ayatra tinim min bota batuli ka fa ko benyamin adoma wo be kono biri yo kuma fo ate hayla nana ta so kono ayafo afamaye kanana ta na fo afamaye ilafta minkete ni yusuf la ibole kelala wa kamala yo argumento da wulo kono inata kane famaya wo argumento biribe mitin laye munefo ye nyinne foko la yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana la fi dalalin mubin iko yusuf na wo baade mo ngeda bunyamin ti famaya tella kono katambin tol anun dolle siata ndol nyimmo jurmo woton famaya mistake balaki jande kanyum wo fulo tombontel kon ayatra ko afaye bele kanu bare kulebe yusabul naya fo abekalay man torote wodam malati na yusum tabul kadum kila sallallahu alaihi wasallam ate annabiy mul ladaji ko le copy kila fo nyim fo ako hadamadu yitini idimul tema bare yaqub amanche ko ajenketa dimul tema le yusuf kule babul maborin fudoto naya firin iba hasdialale wo silam kam walatinna ay yusum mara afamabul alquran le satara kam baytul kamfa da wulo ko ne ko nyoyo ko uktulo yusufa أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. مما فا فاتن تلو كنولا مما فا فاتن تلو متلا موتي أي يسوى لمتا موتي أنا دوما ساني ألينا تنمو فامايا ما داني أبول إذا كورتي نات قبل نات إفتتي فامالا بندار إكايكو يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون من النبي كلا نو دولني يسوى إتا تامر لا ولا ولوكن ولا نهاجي كتن ولا أنو دول مولد ميالنكو نابي ميالا كلينتي أنو مبا كندلالي أنو مبا لكو حكيل طول الفنا قبل يوفو إفاماي إفاماكو يتونيالن بري ميهات نمبيكا بلا البلو أبين سن لباكي لن ألمين يسوى تاتا النبي ولوكن ألي نينالا kadum bankulum nyin bankot mi yalon ko asulu siata bakle natulu nyin tala dron askeno sulu le ta dum ayatra ko ima kalamta biri yofo e ko fay ko be kala nu nyaadele ndel sulu man nyin muta aman nyin muta aman nyin muta fo yiso damma e kay ko dukare hakilo tengonde ya bulambul mbita dawo dan nakata ayata ye fero dada fa ko ko bismillah aya bulle bul baraye dan dalad أقول إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكل له الذئب وأنتم عنه غافلون. سبوا الله كوين سلادك نعم يسوى تاتا أتول بدو كوالا ألمين أتي يسوى لا أي كنو كوي دوالنا تيما درون في بارا سال تيما درون سلو لي تاتا مالي بنينا درون بل هو غارانتي فايا يكو يكو بكلان تولي بلو مستيك بال تولي نمو جرمو سلو المامو كتن دمو فاعتي يكاكم فاما وتكلا أقول يكو بسم الله kabri tata foy furata wulo kono yini yusufa ay fama malade bra hakilo bebi je don ina furata wulo kono don fodin krami yalon ko wula kama kono lemo boroto yusufa kanala wurota kanala fere kotenti je sani e kamputa kam sita e konyo ko yusufa fele ngamin fono alinga kala wala mu kafa brani min bota yele kilin adoma min kata binyaminti waya jibe kon nin koto nin komba fala kufula be muro tala ya kanate ban wala be dokol tala ya lipalipam ban wala ba sonsonal ban kadu ni be faro kala foy nin alhalo dolke wo balafa kamal balafa dundala wulo balafa akoy ko alina fayn kolon kon wala tinna alquran ko qala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf wa alquhu fi ghayabati aljubb yaltaqithu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilina akoy ko alin kana fannu kolon bare be mbalajan alinga sambanu nga bulanu wo kono ninga bulanu ko nasikino nin tamala dulbe tambila wol satum mo wala hanne nga bulaje kolon be dinkari nyame abe falal isaji ko hanna be fala akana ketul nyala lipal lipam wala ka somro wala ka kanate wo balafa dun tala akoy ko alin kana fa ida ko ta wala ya mu tawle nyama ya la dun ko nyi wura bala kabila ya la dun ko wura nga bala kurto da mawruta bala do ya la daba kunkun domata do ya la daba kunkun domata sanyata borlano te wurlano afama ba kalam tele nyaadile sañu wo fero bebanta ay muneke yusufa kadu niya jube ay minke min jarta wala moto wo fol nawla wo kamal ya sama fo kolon bunda kunto kolon min be jam far mi yalon ko ibi kala fi jiejelano tirobe kandirin ya muta ya jolon kolon ko no wanyam bar allah subhanahu wa ta'ala mi yalon ko atalam man sayabe santo nyama be duma wala nyama be duma nyama be santo wala nyama ay jibrin ya mar kata la reso kono jani yuso e bokolon da to faif ta jio kono atata siran kam mananje kana ka londi kolon teroto bir yuso kanata nan anata sita wo siran la kono sani britelia abulaje ibikaje ni ko yusuf ikadiam ko mo ka dankur ko mo dulma itul ka bi jio kono wota be falal ye kodi wo nyama jani bite ko nyoy ko ha ma yuso tam fama bur sani felembe murna dum nabi kata salal na fero dada inata beyando fa wulo kono je wo beyango yala yelota ye yiswal don ko min wuranga bala ye yelo mu don ko mu me bela ar kono ka fa bi dami kazibin fanya baka mi alon ko wo mu fanya yeloti ko yiswa yelo la moti e ko min tatan say tan dim fala ko sulul ya mata bawo ifama ko yelo ko insilata ko sulul bitam dal kato nyin wulo sulu siatale ifana hakilo bo plan wala kan sanyi yo ke la chance to ko sulul ya mata ye yelo madon kola nin kumbo ibitala yisobe kolon kono barabe sirinje anin nemo anin kairo fo jannin tamalal batar laje kadum biri tuluma aji tilola kando kama kolon kono be dibiri birin wularandum binasila tilo yorata ayata kolon kono fanuta ayata tamala alfana binakan pur kata misra banko kan min do wolum da wol kontina din kolonla pur nyin kamala ko isemi yakujulo nyin nyawnye maje sani do ya anya fay kolon kondo ay mo hayna sirin siran kan akay ko man anta ya fulan itam jumalati yiswa kay ko ana yusuf anta yusuf wa ana yusuf itam yuswalat ko ha ye julo tafun tafun ye julo tafun tafun ya yorala ay julo mo tawla nyama ya sabana ya sabana ya sabana fa yalla du kolon tintin wakam ite bodam muntole akoy ko mbota kane anle ifamam jumalati ifamam yakobata alal wa annabi mu ba baranto mo yuswalat ni ayata ko kodo jarabo ni kodo hadumun tenu momi ya fama foye araban ko foye aya bondula foye itol ni momo min to modon san womi to le jomalati ni lafta aya joya ila korda kono ni lafta yata wafu wo wafro ye miyo min stoje te man sola wala dan ko dray boyta bulu hana ka umurne afama ya ba ay je foye itol man sola wala ba itol mo business lalati san itele jom kambani on tamo san yibita misra man sakundale ila man sake ya yata wafa ya itele te la hajola la ilaha illallah ala lañu annabi mu ba minkere nabi la yusuf ti akoto lu tata wol ko sañya do abe kolon diino ko no sañya afatale kabri ni wodon ko be futala sañya ayatara ko ibe suman na ko dala tembo minna alquran ko waja'u aba'ahum isaan yabquna wola rando be futale fala tembo minna nin kumbo ibe wurla ibe tabiri fama e wur kan mo don la ilaha illallah akon sala minna ketal minin kumbo min kanate yi soy problem o sata kabri nata alquran ko waja'u ala qamisihi bidam kadhibin yinin don ko mi yalon ko be morni yelola inin kumbo ifaye be na ko mun keta akoy kon sala dami nata de ye don ko landi anya koto don ko nyin ayata ko modole ya samana ko dul ko ni kafa ko yahuda yahuda molti mi yalon ko fana be yiswa ko dul ko no le dunyamin bije rawbil bije kata samuna kata kata minadu wona woltole e don ko fay fanyado brahi ay don ko je abalo ben yelo kay ko ntata mbe wulo kono mbe nyo sabola mbe borimola nganna bakasol tudami ngoy soy ko ite tud sirin dube moto yenna nyim bakasol jube ndol ben do ko lanin karala ya rasulul nati ya taya domo ndol mam fen kalam toje bare en faman to ngalon ko ite lalan to la katu birim bita fam iman tara iman lanade rasul wol ya domo kabri yo fe fay e don ko landi anya to ngi kay ko mala don ko ja ben yero ifama don ko ci kawle nyama ayelo jube don ko ben yero akoy fal ko sul wol lendi mo domo e kay ko sul wol ya domo sul wol lendi mo domo e ko sul wol ya domo ha yakub ko ko suluo mi en dimo domo oto suluo lo mi alan ko ahinante ya tabaka hana fo molo mi suluoti ba suluo e mo domo don ko man fara don ko man so wallahi ni plano de da min manke tonyate wolo to fongle ite law plano fon kay tan dile ko be fani alla kadu hanne wulo e mo kin wallahi ni tare je katarle don ko dulado sota oto wo plano nyin wo bote kono akoy ko bare fa sabrun jamilun tofa fentambul faka sabare sabar nyaani mata de akumbota keba kumbota ala lani annabi mo min kada nabi la yaqub de akumbota nyin dingo la kola dami yasla aya joko wala fundita fo anya finkita nya bike je sani yusufu atenin tamalalu min ya tombon kolon kon kadum fa o koyle ko mankunoje ay min fa yakoy ko fa sabrun jamil ndo kule ten kun na fangan sabar damma yulul fanaye yuswa sambol nyama itata misra bankoka kabri frada misra bankoka inata wafu kadmiri ba sambare kamina fonyo e ta fonyo ko ya busra hadha gulamun en dela kontano fele kambandi nyima fele potemba bi nyinyarin ko monam itata frada aziz misra wala mumman saketi mi alon ko be marare misra bankola wo tembo itata ya wafu wo ya sonna mi alon ko aman kuma ya fa ndan ko tuliye boje yeta ay boy tol bul kabrin waya san wo fana na dala muso kuma ni muso mi ka fa ko zalika ako zalika ko afela nga jom kambani ngon yin san duka nyin jom kambani ngo ala al halo ana la mulungu na kenya la daji ko ay nya fa bak ala mulungu nyi nyam bal duka la tetara dula kana ka ko mi ka jondol ko won nyami isatarula bunyandi isatarula kekundi ya toboro toboro bedangola tumando bijenying asinake nondimoti senafano wakaya kwa bisimila waya nati ala bungo kono wanyama bungo karado fele idenda salola e zalika bijang ayatra kwa yusufa na bijang sanji kiling sanji fula ibije wanyama abatopotola kadanyini katopoto kakuo beke bunya sifa wa sifa mansaba mansala bungo bijana time to time wati ni wati asina jalika ani yusuf asina visit kani jube kani kondong ila nyimbungoto lona liko yusuf bije wale nyama bije wale nyama fo atata afutata la sembo damala kikana una menta akafuta watu wa menna yusuf tata wa tembola bara ayatra misa kono ni yusuf bota jalika la bungoto atata dawoda mulka jibele fujana besela bara nala wa darajo anala wa nyinya nyaonya musul bele ya garante iko imani nkuja wolong imani nkulo mialanko asake kunta yati wala asake kuti mialanko kanyati limusola katum alala annabiyo mwolem afamamu annabiyo mwolti kuja wolem mwela asonda mwolkon yuswabu alihalo linyama lunsotota ala kuwe zalika fango sewo akano duntala ayatra kumansaba ala bungotu brin zalika yuswa jubia ala mwola ala parela ajato la ala alhalo la drum yusa la ko dunta jato kono bara dungo jato kono amanda nyene wolom nyinti ko adunta jato kono nyene la pro anaye ila wola munte wolom anaye jeno ok ala la nyen annabi yomo zalika man hamen fenna yusala ka kandande aman sola fenna anaye kaja aman sola fenna aya nafa fo anaye jeno ok ate sola to wodam mal ay munake yusala yusabe sirin abajibela alam ko nyimmo so parata kudolla aha bara abentar jannati wotemo anata bundal soron wala na arkwano ko wara wadatihu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallakat al abwaba ay bundal soron ay planteru soron bi fa be bundal soron ate zalika nyimmo so nyin ay silo jubele silo mimbe ni mansate ma wo kleyata ay mbedo jube bedo be kleyare alam ko janning e mobina la ay ndol tarjan nde solata minna ni ñu fondinke wobe kelal biray bundal soron wo ñamal don ayala sipa wulindi ka fandi din kraato dembo mi alon ko wala ka ke fitinandi ning ko fitno wala ñinte ko ni afkata wo tembo la ñawña don ke wo ke ibe sulala wo mu soñi nale kadon setan le bina e mamandro ke alda mal tema wala tina aya wuto wuran yusoy idama wo bu ngo kono biray wuto wuran ay munafo yusoy akay ko hitalak mfele ñawña ñama ko min bi ca kamusol ka kenon mole nyane ni be tambile la ya jako ni min ka tambinna abe mirala mo kumare wonti mbata ngam wutul fundinde isabi ni moto lampo lo tankan asaje ko mo kurum bi jam wala nyande wala sikareto mala wala ko ke mi alan ko wala mo kalanta yati bare bina da hala wala ko la insha Allah president la yamar lokan ni Allah sen wolu wala ko tambital zalika wala kenon akafa ko hitalaka mbele nyaunya nyame ni sulatanna wo kuma kam kuma kana dimeno ko ka fay ko al ishara wala mu kay tan dia la ko nan na jeno ke kabra yo fo yuso mun fay akay ko ma azza allah e al ma alayn tan ka wala ma azza allah innahu rabbi ikema wala mu mariyoti nin ko mariyo ma fo ala mariya de wala mu wala ya san ababul wala joyala wala na kay ko innahu rabbi ikema mun te mariyo de tatale yen san ahsana maswaya nasabari dinkira aya tobendi aya betende innahu la yuflihu zalimuna wallahi mbinin fole mimu koti tonyer la minka muri janfa ila musoto ikafu nyolami ikafu ko akoma ala musoto isi nyolami ikafu akoma ala musoto wala ila alfalamu bare ite kata ala musoto ite amira fo kuta bola je innahu la yuflihu zalimuna wallahi tonyer la nene tek ganyela fulu yesi ale yankan kato lakam miyalanko abe wala Allah subhanahu wa ta'ala albul batembo mina zalika ahamintani yusufa jeno ke aya balo wura wato mena pur yusufa yaje yusufa namu hadama dingolati annabi mo mati nyawnya anyanta la kafutu hadama dingola futu wolum hadama di ya kandote katum fenne be hadama dum wala miyan ko ajjatal ay fundi wala ni hadama dum tartaje ke akate futula wala muso tarja akate futula ala ka fa famara aw ha haqqari ayatihi aman hadama di ya tanka kanyanta tanka la nyani hadama di ya mu futula ni man futu te futu ke be kudole kala an wo haram tale wan ala ko se futu minu ka fayto futu la ala fay futu wote kenola ke kunda muskunda كلا يفو صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج إني بتوانيا فلا موي ودا مالا ولي أتنا نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام إبراهيم صلى بلكن سنجو نعم القرآن وقال ولقد حمت به وحم بها جليك حمنت يوسف لنين يوسف فنا حمنت ذلك الأول نعم دول ساني نندي كافكو يوسف من حمين ذلك الهني إس يوسف كانوا نعم نعم هذا ما دي ملماتي نهاية مسولة الحال وجو نعم كيلا مات أنينتا كحمى لل برا فسر ومن كن يندكو على وحم ولياتنا بكوكلا سنة وسنة ننتي لو تعرفوا أكنتا إك حمين جيلا لل برا نيني جيو بنيو كهان غراس ولا مو إبك إك حمى لل برا ومن كن يندكو إبا حمى لل من نيبك إتا مالا يالون كو على ناس لهم لببنتم بالليجي ودي يوسف نامو كيلتي كمن ذلك حمنت على نيمي اتفنا حمنت ذلك ولا نيما بر وما تن اياما وانا القران كو لولا ارى برهان ربه متمي انكو اياما رل دليل كوج الون كو جينو جو يا باتل ولا نا كو ايكم ما عاذ الله الما علين تنك ولا وكمل لنا دولكو بري بو بو كنو يكو وانا رول بوت يوسف نا فاتما براي سانكلو كنو جوبي ايا فاما جي سانو كنو miya lonko ayaje zaharatan bangedo afama ya bulo liklikae kabul konno cin kafa ko enyi mbaro miya lonko wole yemoran iswane ke ibe masti bokala ala ko wole antina ala ko kedalika linasrifa anhu su'a wal fahsa innahu min ibadina al mukhlasin ako kuja nga wuran na jonkendo bala miya lonko yusfalen na tankandi jenola kato yusuf molti miya lonko abe kontri na jon senon la kono برين ذلك يا جكو نيمفونين كيم بتمبو نون دو ساني ngado ya stola kola katon tele mate mariote atemu jongoti atiala foreya timmandi musola karola minketan tati ntemanna foreya timmandi no atela karol ndatele munna jongoti so ntengon dante atia atemanna na oke woma fedo ya balet aya jiko sani ni abe maralen tele bulu ngaya mar minna fo ayake wala munna en la wala ngani pakan kuye na min say tandiko yenna trabu ngokono le walla nanya paka nga busa burun je kambe ngo manke je wala tinna boroketa alqana ko wastabaqal baba sanye nyo sababu ndato yusuf lafta jalika lafta ay yusuf busa ay min faya make yusuf na lafta ka jalika nyori ibo nyo sabole nim boro yara wotembo man sabina kampuru ala ado kuma kane ko jibe nyene abinaka e wojibella brief tata bundato ata bunda nyimbe soroni yusuf nim boro e bunda yele damin nam dron ata wotembo zalika yusuf la don ko nyin ko mamuta yusuf na don ko muta aya wafabul wodon ko wafudulata dron don ko nyin ko ma farta dron itata man satara lorin bundato dayeta warkay dron ye man satara lorin je qabri ye man satara lorin bundato ha musok masta kadiam tanu man sala nyanda falako muneketa yusuf ya fay ko nyin nyin neketa barbri ye man satara lorin bundato kuma arkano ya funu nyame ni manketa lomata de amanke fen ko tan de alquranul karim mi an ko man satallahu fa wala kuma kan wala ma ala ko wa alfaya sayyidaha ladal baba ye man satara lorin bunda to biri daire ye nya fete nyokan don qalat musul fulo kuma sta kadiam qala statement sata ako man say ko ma jazaa'u man arada bi ahlika su'a illa an yusjana aw adhabun alim yin fi rojad ako man say ko ya mireni jomi ndintela ite amira la jonya ndakele munati jomi ya ronka mala jo ya palasota fo ite man sa fon la futu muso aya nyalo wala kan kala sembo tamande ka faabe nyapilan kan kala sembo tamande ka fo kantelo muso de biri fo kam faadu ndam man sala anin asonmo kono deteta wo kola yuso man femira atela muso fo anaye la muso le nyin tabale dada aya tra ko yuso man diam fo ako man sey ko ni inyanta soronnale fojannasio wala yankan kato la kan yankan kato mi wata wala mo ka pembe yiro bala muso ni ayo fo man sey ha yiswa man sanata yiswa ni ka sa moneket yiswa nata kuma kan sa da mi alan ko tapale titi qala yiswa ko man sey ko hiya ra wadatini atelente ni ni de atele dantente an nafsi mfong la karola konna yalla barante dun diam jamaaten tebul wa shahida shahidun min ahliha sedo sorale atem so fangala dunkele mo wati wa sedatal e ko nyin sedo نبي لا يصلى فوق وشهد شاهد من اهلها ان ذلك لن يكون تيما سيد من سردالا اتعرف سيدا ناني يصلى سيدا كلين كوريا ولمو ايات ذلك ابينكرين دول بيجي دندن تامن دي ولمو امان دي امو كويني ابي سيرين لارون كان ايات نين كول بكلانو يكو يسوى يابول كنن بودي اكو اني ايات ركو ودي نو سيديا مونونو تندن كول بتامل نيام واتو من والله ابا فلا بار يسوى يا حمن نيام الا يكن ولا نيام انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون الا نين الفت من دون ولا ككي قد النبي لا عيسى بني يا باما تومي كو اي جينو لكي دينانو ديامتا ابي بامبران كون قبر المولى جاكلت اكو يكو اني عبد الله اعطاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم اكن جبارا عصيا فسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا برين دينانو به بامران كون وي وفو ساكو دينين تامانو من لارانو كان ان علل مو كنو ناتو لفتتينا داودا عليك الكاتا ما يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه مومو بني على ناسلام ولم مومو ني علالم موتي توتي نالانو مومو ني علالم موتي تو توتي نالانو وكما علالم كنول ني لفتكا كوريا لا ولكندرون على كالا سيمبول ناجي ما يتوكل على الله فهو حسبه على لك لا باتا وكما لو دينو دياموتا كايتانديكو يوسف بسيرين ذلك لكتا موتي ولكتا تنين تنين تنين كول تامتا نياو نياما dino ya aitandi wala nyama wom seda kilenet seda fulanjamo mi ya aitandi ko yuso mansola nyina alale ko innahu min ibadina almukhlasin setan se kutu mobela katun setan ako alale ko mbe sile la sila kendo mume be kan ila mantoli ila jonglo mbe be filinna alaka e ko la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum mbe jahannama fandlete iblis la ani momo yeno masata be jahannama fandletini wolala barate iblis fanko alele ko fola jondan dan ite fango minu tombon illa ibadaka minhumul mukhlasin ani yusuf wol konole kuda setante kudla no yusula fay musko mira wom seda fulan jamati seda sabanjan wolam nintiko yusula doniko ko male farata anuni ayatra ko nyaatle farata ni safako yusule be hamerin kula fo ayatna doniko nyaato farata wuro doniko ko ma biryaji be jele farata wuro woka mi tande wuro jalika e jele muta tembo mina yusobe borola yusale nata jefarabul wuro fana mu sedolti kaje ko yusale mansola jalika la solata sedo do wolum nyinte ko yusobe misra banko kanne mansa fango yusole ko nyin ka musol bolle misra musol e ko man anin kuja wolon wuro nyin ku nano be wo yuso garantele mo kendo yeke mo kendo ti damade non ko ma diyanti je fenfendi je fansina ndoti je ye kende ya dron ye kende ata alale be sediala wolan nan arkwano ko mansa sonta nyin sediala belal kaje ko tonya yara fan jali kale yisonoma wolan arkwano ko falamma raa qamisahu qudda min dubrin qala innahu min kaydikunna inna kaydakunna azim bradon ko koma jabe fararin mansa ko musoye ko ibe fan yalla nyimmo la ferolti alla fero walta yemo tora wo kamala anata yusuf manene ka aplojais ka fa ko yusuf a'rid an hada dukare kodi nyinku sifala kodi nyaye tonyele kadum sedo mi itanditandala wo ka itandela ko itama anyine nyoya anata zalika famo dandala kabulo tilingala ka fa ko ise aladani junbe kafarola mo kenno ka tumi nyinku la mi alon ko ajawiyata dukare sele junubo dane alabula ase yamfe karitele mistake aka ko wastaghfir li dhanbika fa innaki kunti min al khati'in tele moti mi alan ko i mistake ko mi alan ko awarata wa kamala allah subhanahu wa ta'ala alala de marokan yusuf nyin keta akisa nyati puru anjelika tema bari mansanata nyin ko kodi barala kodiyo kola kibaro nata janjan madina kono e zalikani yusuf yusani jalik jalikani yusuf yusani jalik qalatin niswatu fil madina imra'atu al aziz turawidu fataha an nafsihi kad saqafaha hubban inna lanaraha fi dalalin mubin ay comme man salam muso min ke de jali kate ay min ke yalo neba sa ni ne ka fo pompo leto ne ka fo marcher taslo kam ne ka fo tekiladula ne ka fo deberdula ne ka fo semedula da woda e comme man sakela wo muso yara ala jom min babulu ay wole noma pour anaye jenoke e bar ni ne fana ganoy kanoy ni ne nya mur fala bon la afilita kanu fangol par ni be mistake balakon kabrin wo kuma sawun sawunta fo jali kay wo moy alquran ko fala ma sami'at bi makrihinna musalla wo ko ngonala wo tonyero bila fana ay wo moy akol tonyalem bare yusomo hadama din dadanya sifa minti tumando mistake mi en soto mi yatinne ayen soto askeno mantaram famabulu batembo min itilkande tonye wala iben jale kanala afana ay kanki misra musulmu me be ate muso akoy ko alina nga feto la soto wala nga pati la soto kabrin inata ay muneke ay jato dila ay nyambol dila fenfen ni la se fen wala pomputerolu patatolu aya dila pour ka sindi ala luoto aya tra yiso ngokon ate zalika dalilo mi atina ate ma famu tanu yiso la kola ala fta ko wala jarabo itandila adunta yiso kambon kono ka parendi parendi nya mume bela komi kenyante parela nyane biri tele musoli nyin itele be wo nyambile solla ako yiso ay ko funti kan yeta fo janan ye murun nan danko nyi musoli yeje kabere mu yiso fundita musoli minu ka nyambo lese musoli minu ka patato lese minu ka jabo fara ibe jaba farola watu min yarfan ikani bulole na manyola ikeni bulole faranyola ikeni bulole lesnyola biri tele yiso ja fundite kan yiso jibe nya nala foro kamala ya warandi itele muna fo itele wo musoli tembo min be yiso jibele iko hasalillahi ma hadha basaran in hadha illa malakun karim iko bar man la nyima khadama dumut wallahi nyi ngamere nyima malaiko lati ala jibe ro kamala ala mulon nyi nya kamala biri yusuf nada murung musoko ko ko aha nin nan fewto mi yalan ko aliyan tonya walla akoy ko tonya be dami ntele nga nyi nin faw kan pour na ye kuke par man faw bulo kontu de akoy ko baratil fele ali al fangul bulo kontu wote mole inata dimo kalamta kaje ko tonya yisomu dafen mi yalan ko abe kontre ala dafen balla kono bar wonya diamo kasiya yuswanin zalika tema ko ni man kontuno man salafta pour que yusa dundi prisna ala duno je kan salafana sondo mo malla ko nyin kun tonyalem oto aya dundi prisna ka dundi kasoto nyin kam mala ko nyin kuma kon fosse de kabira tata dundi kasoto yusa tata fo sanji tan wala fo min lata sanji tan kan je ada kasoto barabe kasoto nyamin ala natana wirikente akudi ala wolma aka ay minu tarje ni sibota minna isaka fasariye momo sibota minna aka fasariye ndu naya fasariye aya fasar nyamin ron nim fano kete kaje wala nyama labon la keta wo kasoto bunton kol be bir minu be mararin do kolaje minu be kantarolaje minu be mino minaje isakete bela sibo fasar lat yara fay ni lon nun juna aka ko alabine londindi la sibo fasar wala ibo nyama iso bi yewo nyama fo yaje kefu la fana sambanan kasoto je yol dunda kanje wo kefu lol minu dunda kanje iko do mum man sala kini tabilalati do mum man sala jibilalati wo min kam man sala kino tabi ani min kam man sala jiyo bi dalil jumana yatina ye dundi kasoto yuso kanje wo fana kada dalil ku dalil dinati wala nyinti ko groupe dolle be minu misra banko kan ilafta kam man sakunda ku deta ibe man sakunda ku deta nyaade le wol mi ilafta ka aziz misra nyin mi ye yiso san ababulu ilaftal kafa bar ni ba fala ibala jibilale jela anala de mortabila bini ye wol je karal don ikoy kon be posno dilalla ite jibila ne jio be se posno ke mansala jioto pour kadi mansala ite tabilla ni te fana tabiro ke nyanta posno le kadi kadi mansala na fata mbe modole sendila noto anum batul be kila palaso to miyalon ko warata ndum bari jola kodol miyalon ko siata ye fana d'accord ye boro di jibilala ye boro di tabirlala ye price fo emi an ko nyante jolala min far domortio atele boro ke ala domoroto jito o makiji o kamala man sanate ya marko jito ko ele jio min ban wala jio min aya londi ako domortio ko ele domoro domo o man son kala domoro nyin dom inata domoro nyin di falola aya dama demé afaté walatu man sakoy mané kété ko tembol ye yamar min inata be fu man say man sakoy ko bar biring afra dama do al bere da kota al bere nyim kuriya kalamta wo kamari ye be samba presin briye samba kasoto ye yuswa taraji ibi je bare fana ko rasulon ke ko yuswa muwalti min alam ko aka sibol fasar molye lum sulota itani mo fulo fana sibota man sala jibila ana la kini tabila ifana nata na sibo barbi sibota ifana ko nyoko ngata ni soya pour ni kamala ni sibo fasaro fani buri futata mo furo le diamota wala min ka jiodi man sala akoy soya ko inni arani asir khamran de den sibota ni nako nam fanje dol sola malo fasaro munati birati ata sata akodo ci sibota munela wa kay ko inni arani ahmil fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayr minhu ndasi bota ko masi panyele yeloren kunto mburol be farna kono wom mburol munde sinsino kono ngaji kunol kabo sando e kanay ka chopi e ka do me kata e ko hiso e ko lafte yin nyin sibol fasaro fanyi sokoy ko bismillah isoko min ka sibota dol sola wala moti min alanko wala kam man sala jiodi ala iso kay ko ite ibe murnde la place oto la ñin kamala ko yela do ko kuma tan yeto nya fa la do ko to baaw molle nata pour kam man sala man sayata ite balanta o to te ñante murnde la jele akay ko ite la ka jiodi nun man sala yemi je ko mi ibe do lo sola aman ka do lo to wolam jibi wolam o de ka jibi o min di man sala ibe murnde la wala kay min fano te don ibe ne kamale ye murnde la place oto ala yake fano ko dañu mum don so jero na rewol nyama e ko jitiyo ko man sayen ya mar ko ngane e murndi yeta yela do ko fala kar ye kalmin ka yakele wolum kala hido timandi ka do ko ke banko e mamre jam karamalti e do kulal mum e be min do ko la banko kan wala tinna alquranu atiman fennatu ko ma farratna fil kitab min shay ibe palaso palaso isi jefa ifanga ko moy e la banko e make man say make mo kote ya murnda la palaso kabri amurna la palace oto nim dum fana yiso kay ko yare tele ka domro di mansala ko ha akay ko ite sibo min je kaje ko kuno le kanay ka domro ke mburo min be kunto panye kono ika chobi kati sande kata akay ko woman ke mburo de o mi fango bale jati subolati akay ko sama nim fano kete be bunda elele ibine te kamale mansabe pempenale ila o pempen lato ibe fala walato ni fata je foy kum dool kana ike e chopi kata ete ko min jete amanki fen ko danti doole bine italaje ha ala fa kafo yusa ko hanin teman sibola wo kay ko hay hata wota milal fa kabam ya fun nyami nte ngaji wala nyama ana rek wala nyama kabri nat fano kede nata te kam wala nyama ya pendeng fo birata da fo akumuta dool kana ka chopi kata yara te ko kunul min je kana kam buro do mo woto wo kunul wol mu doolati ikane ka tal subo ko nyama yiswala sibo nyam koyta wala nyam abola nyam fo lundo man safana fango bala so kono afana ka sibo lunsura anata na sibo ko muli ko inni ara sabu abqaratin siman yaakuluhunna sabu izafun wa sabu sumbulatin khudun wa ukhra yabisatun ya ayuha almalau aftuni fi ru'ya in kuntum li ru'ya ta'burun akoy kon de sibo dal ko ni su worawla min be non kore nsi wara ni su waro la fana min be labarare bar ngaje ni se labarare mun kana ikami su nun ko lu doma nara si bo ni mur waro la fana min alon ka be kreere abe kesari ani ni mur waro la fana min be jarim fuflelem akoy ko sani lafta kal ni ka ni si bo fasaro la min ayatra ali alon ka to nyim ka ba ko barati kabra yo fo ikay kon tol man ni si bo fasaro lo ni si waro la min be labarare ni si waro la min be non kore ani ni mur waro la min alon ka be kesari ani ni mur waro la min alon ka mantra kesari ikay kon tol man ni fasaro lo bardo kay ko par modo be la prison mi an ko ka fay nabi la yusuf akay ko wo asekena be nyin sibo lonnale mon sakay ko taya fay kabri wota da ko yiso ko lafte se nyin sibo fasaro fo yiso ko wala monti kenu kila nyin kay ko man sala ko asibo tan ni su woro la min be non kore ani ni su woro la min be labar ni par nyin ni su labar du mon la kan nyin ni su non ko lu doma ani ni omuru woro la min be kesere ani ni omuru woro la min mantara kesere birayo yiso nyin kawle yiso nato sibo be fasaro nyin fay wonata muruña aya kenya fo mansaye mansaka ko lefta no min famu wala mta fon kam manina bidira yusuf on kinna sañ ala manta be on kana do man do man sala bota nan kasoto kabira nata mansaye yusuf ni nin kany si bolla yinni si worawla fulo min be labarani ani min be nunkore ani nyomur worawla fulo bir man sefo yusain ibalo nan damin nako yuso musibul fasarlat nda lokuta nda dankani atala akon man sey ko diribe sibola nyinni solla ibelo rinum badareto man saka ya hakkani akay diribelo rin badato nyinni su worawulol funtita nam bale kono ni su worawula nun kolle folo nata biri nata lota ba tindimoto nyin ni su worawulol huna min be jari min be labarani wol fana nata bari biri nyinni su worawulol nata min yanako wolle be labarani wala ka ninni su worawulol do min be nonkure man saka ya hakata wala nyam akay ko nyomuru worawulol min yanan ko be kreyari wol be bade nawal ani ni nyomuru worawulol min yanan ko fu felem yiswa kay ko as fasaro mina wala fole wala nyinti ko sama bina fa sanji worawula wa sanji worawulo abebe kala sama dimalti abebe kala sama nemarumati abebe kala jiel jiebe siala ye fem fem sene abele be barakala kata sene fe wosene fende wobita sanji kilin sanji fula sanji sa fa sanji na fa sanji worawula wo sanji worawulo na da fata dron wo sanji worawula kota ne ba no mala miyalon ko abebe kala jada malete wo fente falina no jite kala sanji ali minnu do ko nyin sanji worawula nemarumul kono albe murna wolle kan alkane de moto nali wo sanji worawulo doku albe min kala je wolum nyinti ko ali fem fem kati alba tula fatolo kono alba tula kalolo kono ali mabo man kasino to ali man kasino lo fo albe dantangul min do malaje also fankanta katum sanyi worula koten ne bina no masatala jeta sala je don ko leba warla banko jeta sala wala na iswaka yako tazrauna sabu asinina da'ban fama hasadtum fadharuha fi sumbulihi illa qalila mimma taqulun wa kamala ifna nata ko nyam wa sanu fangole sama boyta jio siata nemo warta simon soto wojaro fana wonyam wojaro ko fana wonyam comme yuso ya fonu nyami ibi je fo sanji worawlo timmata ye simon min mabo sanji worawla koten ko masa jalot wojaro fana jalot sanji kamurum munela ye minu do ko wo sanji worawla do ko no sanji e ka wolle doma bri tata fo wonyama ko leya warta minu do ko ta minu mabo ta wol banta islamul konko nata konko manda misra konko nata banko dende banko bela fala bon lo konko nata fota yusuf anala molia minikata kanaan banko de yakubana adimolo anin digra ko ton mumebe kar molia la don ko wafule don ko banta yela ko dol san simon banta wotembo yusuf alayhi salatu wasalam wotembo aziz misra bije anata na fo mansay ko yusuf ko mansay ko ij'alni ala khaza'in al-ard la fa sanyi yem marandi banko la man kasino la banko marnya banko fofen wo kay banu la kay ko hakani inni hafizun alim man londo sulum se banko samano minna anu sa tankano le fana wo kay ko bismillah wo tembole wol nata marandi ala siran la atarje bar wonya man sanata na fale ka yusatuje ayatra ko wo tembo simo bika soto dulatu namanke man sakunda jete kato momo sulata finne kata wafu jelatu momo lafto minne kata kijete labon la femman taram misram man sakunda ko no simoto iso man min mara abe yanto atle abe mara afen wo fen atle abe mara moli yirol doma ibanta yela beyangol doma ibanta ba oslan kolya samolam ijakalta simon be farin iso ya wo tembo atle mu mansate atam wo tembo aziz misra fatale al birin aziz misra fata don wo tembo le yuswa nata zalika futu zalika mi alon ko atle yuswa noma ayiswa noma ni haramola iso ya kodi ala purka halalo nyin batu ala ya ke birim man safata atale nata na zalika futu kabira zalika futu lumun ne ibe sirin iso la folo kedam mo folo to mi anan ko aya bulo la zalika kan ako zalika ko afle nyin ne man fisiye lumote lumun mi alon ko lumun ne ikan nyini ifan kan aya tra ko tembo haramolem anu tembo min haramo watu mu wotembo le zalika solata yuswala birin halalo nata annabiyomo atale nata na sola alon ko nyimu kudari nati sanyi nyatem han fo nata dingo soto mi alon ko din kelemu wosrota yuswanin zalika tema komi abe safri nyami wo konko tata ay misra banko ma woto konko tata finta misra banko kam fo bantala banko be ibe wo san ko le akama bi wo ko le afutata nabila yaqubala lun soto aya adimul be komandi akoyo ko lafta kariki sima nyino la misra bankokan kati ya foko mansake dobije mansake tilindimba ya fofana sino le siara ngamabulu anu mola mi hinantiat lafta aliye taje atilinyi motango puru nyin kamala ko aliye sima nyin nanje niaje motantata iko lungu minu yuswa ya kanandi afamabulu ya fai kolonkono kabo luna yuswa doma mimbije kafa ko binyamin afamabika lafu woye kanala kome ikata kuke wala kome yakinu sola nyame wala tinna biri bitanyo nyinola misra bankoka yarfa nyin fadimu minu kata ikata mi mansakemi ya wala mi yuswati sanyi batraje malo alhalo bekre nyalile nin tembo mi neftade yusola yuswa yesute yenyon ko mul parendi wala nyama ifale ya marlo kan alquran ko wajaa ikhwatu yusuf fadakhalu alayhi fa arafahum wa hum lahu munkirun kabrin ye nyonko mol city pour kata ñu ñu no la je itara fo futata misra banko kan ya itandi ko jangum man sala kordati yela ñonko mol city biri be jita ifata man sala atara wolum yu soti ya konton yu soye soute kadon yu so hakilo ba kan ko ibe balur na meta ñawña baytal man yu so soute munati ne tel ma soute na te mola jam fo kamala ani tele ya fay kolon kono ya jeko wotembo titar la balori ya konton ni ambrani kaum la katitele mun nasio min di kafay ko ambrani yisadu ya ambrani susule na ya fo abe kele ko itul ka fo nyoni kati be mu yele kele nati na ya jabe ni ambrani kaum la gron iba sute la juna ko min yusalam yisabe sulani ya sute bar wobina laban nale wo kamala wo tembe tembe tembo ata sonna ya sute ya kalamta mun be kere wala na biri ya konton ni ambrani kaum la ati konton ni arab kamala akoy ko atel bota mun tole kay mota nan kan an banko kam akoy ko atel fam jumante kay kontol famu alal annabi mu mi ka fa ko yaqub akoy ko atel mo jelle bota fatlin fatlin ni mo tangu be bota fatlin ba kay ko hantul mo tanin fulalem akoy ko al mo tanin fulan nyawle mo fulolle e kay ko do ka fa ko yusuf nenni wotata wulo ko sulule o mutambuli atata mo tanin kilin akoy sa wo mo tanin kilin nyawle e kay ko wal ma do ma te bring sulule ya temutantul bulu woni bitema wo fama bi kala fi ay jamfala pour naita akoy ko baratul bota dani je jamfata anatul mu annabi yum dimulati atul mu kendolati lafta bibi la temurna no sama nalbita insalla nyul sumang arsine alsta e ka ko he bare ko le abu warne fo se yampanya ngata ko hanal be lala ay kata ay jia ay bunya katabro ke kafamo be ke ninnako awlu ñol lam hanne ayat rek wol ma suté wol ma lom prañu buña ke la birim fano ke da dron ayala do kulal ya marko ali ñin la ñol suma o somanda biri la ñol borol suma yo da siti e ñol borol do suma yo da siti e ñol borol do suma yo da siti fo ñol botol be pareta ay ya mar lo kala do kula do la kay ko ñinim ko do ñi minnata isa dundi la ñokono pour ñi kamay na simorom ye woleke ye la kodota ya dundi ñoo boto kono ya dasi di yusola ya marlo kan akoy ko annay moro ay woko mun kamma nabila yusuf bring ipareta akoy ko bawo alko almo tanning fala mo kilimu fata min kede yusuf te wasani mo tanning kilimbi je wo mo tanning kilin jamu nalbina koteke alla murum koten almi wo mo kilimo ena almi wo min bota fakile e ka ko he ndem fama dan lal bare ala son wala abe ko le ala bakare akoy ko ndum nalmanna albani mun lalay wolam nyinti ko man sako ninna mantan nte nyosoto la jati nyosan nantel bulje biri frata iswa e, wofo ikaya ko bisimla mbi wofala afama ele ayatra ko ay kodo dundi ila nyoboto kono ina moronta lonali ko iswa wo kodo murundi afama kan kudandande kam folo folo amal lafe ay firo ke afama la kato ayalunne ko afama be balurine andatele mararim wo nyolula wota manyanna kodo mutala fabur kilin fulan jango ay kodo murni ni ne kam ko ay ni le dani bu sina murna adu ni tele le nyul firni ko do jeje annabi yo mulam iman la fi wandi kodo la isaji sa murndi nan ila murndo wo dalilo kam fo sa murna asa do maje aya ko dalilo kam anata ke ni dalilo fana kam ko fo kodo dam male be fama bul ban kan wotembo jamano be kolyar ni ni ay wo be mute bul sa ni sima san koten sita ibajelo ko ita kodo nyaso to wo dalilo atinna ay kodo ni murni afama kam biri tata yedunol firi yedunol firi do nata na kodo ci eh yeko barantel ma ni ngoni do ñim mun na manan ko mi yalan ko ni wala ta danu e fele ya mur ndinam e koy fama ko nimbe mur na ko teke na sa muru nga syndicat wandi ko dolamu ijnatale ya bulandin na ñokon e koy faye ko bare folo ni ayatra ko bitala nim bunyamin bitala akoy ko dalu jumalat ne annabita e kay ko man sa kemi bije ako nim bitala ko teke nasita akoy ko woy wolo nyaade la ko abidjan e kay ko ay ñinin kala atul mujallem ngam mo nanka mo fay del mo tanitata nga fay ko ngam mo kilnitu jam oto ñin kam ne sa abulambulu bawo ñun ko me dunu tanni wala kana ba nin ta nin na tata aske dunu tanni kende amun da kon tolle be jidila pour si mo ñento ha akoy ko woyen silale bake anni yusuf tata aliya kasara min annim bunyamin fanatata aske non aliya fenko walatin arkwano ko walamma za hajam bi jahajihim qalu ituni bi akhil lakum min abikum ألا ترون أني أوفي لكم القيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به ولا قيل لكم عندي ولا تقربوني يكايكو بسم الله بين فادان للي كبرين فانو كتي يلدنو البيسة أركوانوكو فلما زحزهم بجهاجهم جعل السقاية في رحل أخيه ننكو إتاتا بري إتاتا إكوي فامايكو ha ndulunga motareje mo molami yalan ko ayen bunya ayen horma ay tranko mo mebeke bare ko nimbital nimbunamin bita sa biri nimbunamin bita ifamaye dalil ko lande akoyo ko atulbe kallante ben kala ko nanni nyindi no tata misra banko kan annabina lale ibe kale biri kale simongul banda urun kote bita ifa koyo ko nalbe dunna misra sate kono alkana dum bunda kelen do eta dum ninjana nyin kamala mo kende dimolum ibe mulum be nyaare nyin kama nyaal kallo e kanyame biri fada misa banko kay fama e yamar nyani fana ko nyam do dum tan ninjana biri yiso e je kanadron ayalon ko ah naluntamolum nyinti min bota non jam fele nata wolo dron aya do ma je kono aya soute kabiri nata ko deke yele sol city yele nyonko mol city ina nyo kondon e kay ko nata murun nanne pour yem makoy ñoto bari yey yamar min ngam fama danle bari lahi di kolon de na pour nit ñi di no na nana tale akoy ko bismillah bi fana albelalale kay ko bari bi yam frañ la koy hanal belalale bari isalla fo ko albelalale aya ke dalil kam wo dalil on kana dum wala kon kabrin la wato bina sila ayat ko janni belalale do moro le foloke isoy fere badada akoy ko nasima min dadalie mofla palate karu niya ke wonyama bawe mo tanin kilenemo alafta mo kiliye toti anu mimbe toti la wala be kala buniya minti abe toti la nyaade le wala nyinti ko minno bota ba kilin wala be sila pala toto anu nyini mo nan bota ba kilin nyim mo nan dul bota ba kilin sa nyim mo nan bota ba kilin mo fulor sita pala to kun nyim mo fula dul fana sita pala to kun mo nanu banta nyim mo fula dul sita pala to kun nyim mo fula dul sita pala to kun minno bota ba kilin asit mofulol min bata bakel o fana sita palata do kon bunyamin damma sit man sakoy ko min gade yusfati akoy ko ali nyin do ma min damma be sira faydu e kay ko nin tolbe do ngoro la min bota bakel wala kasi kini bolo kondo ata fana ni ayatra ko abakel nyo be jam min gade yusuf tin tanda wo fana na tesi si bolo kondo akoy ko ra ali batun te fana nga ka fuate fe nay do ngoro ke ah e ko bari nyim man sa ala timin timno diata nyim man sa de miyalon ko ahinante yata faka jarani do bale do moroke afana ni wosita sanin bade won nanga jiwen na miroto nabilahi yaquba dimul bele bende bawo yuso e masute nyawnya anin bunyamin besiri bakilim o damal be do morola birin do moro pareta la wato fana aya tala nyim bo fulol min e do moro ke bakilum wolle nyante la la ran kilin nyim bo fulol do min fana e do moro ke bakilum wolle nyante la la ran kilin yalo nakato nyanga do bunyamin lebe totela wo fana la ran to bunyamin damma to faje akoy ko an do mor wato nyin damma le totita afila la wato fana tele totete kay ko abole nyama na fana koto bi jannu tenno ana sela akoy ko han binte na sella e ko mansa aka jara nen do bayela e alhamdulillah nim fredam fama lam be nyim be itandi la la nyim ko noto diata bake biri yela fo suwo kuta ayalon ko sanya kotul bebe si nolla bebe tembo mi te bebe si nolla o tembo le yuso wulita aya do ma ko ni min kete bunyaminti bira ya tekteke akaya ko wuli ba awulta sita bira sita yuso kaya ko ite tondi akaya ko ndeton bunyamin leti akayako atil fama ton nile akayako yakub iswa kayako iwo fama yakuba dinke jelle soto bunyamin kayako dinke tannin fulale soto iswa kayako baro dinke tannin fululi ile kad mo tannin kili nabiyatul mo tannin kili fulanyawe aka bunyamin kayako wol mun tef koto mati kawle foko yusuf iswa kay wo yusale akayako neneta ta wulo konole ngoto manyuli ya fay kolon kono pour ka faje bare fero dada katay kon fama ko sululle am ta sulumam tade akoy ko telle ha fa ko nan ko wo kay ko sani yeso kay ko sani iwo ko do mamin fata ko non ko no fo ite la filante nga seyo wono to bang ila ko to may ken tete bunyamin kay ko hakkani laftala adiyata nye katu mo hinante min mitani mo kendo min moite ite be kala momo bari on to walle be kala momo ko toti wo mo ala tentu balte foku kelende wala mu rahanat me wulu wala mu ibamati yuswa ni bunyamin fang bota wala bala bila yo fodon ko woda male me wulu wala mu problem oti banna man ke woto dron yuswa kumbota dino kay ko kamene kumbo anata fay ko iwo koto mami ka foko afata wulo kono akay ko ana yusuf ntelam bilin bunyamin ya jibedon ale wanaro bonni bunyamin ni yuswa tema aya sute ko wolam anata fa ko bari tamase kilin nabi yam fama ka fa ko ba koto fo fongo tamase ji yuso nata na ko wurae tamase mi yanon ko ka sute ne wala anata na sute aya ji ko wolam sani ako yuso ko tembo men nde futate la ngalon ko tebe balurin ne aka ko ndete bole jam bi ndete bole jam so man ndete sele ya yuso ka ko hani nim fano kita ngalla dunul parne albitalale perol be kala mi atina alfal fongo bebe murana bare mbe fero de dala pour nyen kamala ko sese no kay ko hanin tete sela tembo min ngalon ko tebe balorin sanyun dite be jetele marani nim bang ko le tele mansate akay ko tete murna iswa kay ko hanise mur mallafi ko proof sany sany hanni ayata ko ko be wanyar la barala wanyar nyaata kele nyante ibitalale dino kay ko sany mbitala nyaadile ndenga tajana ayata ko tebe jam ni laftangatu ibulu jam o tebe ferol de da fero min sente tarandi ibulu jam nyin kana kalamta iswa kay mbo fero de dala dino ka wala mum ferete iswa ka ko nim fano keta ninga ladunul sumang na suman dam poto mba dum lete la ñoy ko no nin altata fo aljam fere ninga ko wonin ko alye suña role ke ninga kis kis ro ke ninga tra min na duno ko no sa fa ko ninga tra fem fem na duno ko no wobe to lantel ndel bulu janne kadon tela luato ni momuta suña role ne jang ikatra marade man sa fa ngole bulu ko nin ko ni momuta suña role sa ni betal marade tele bulu dino ka ko bismillah iso oke wotembo bring e pareta fano kede yela ñu sum alquran ko falamma jahazahum bi jihadihim bire dunul parande ja'ala siqayata fi rahli akhihi inate la sumandam poto ta ya dundi bunyamin la duno ko woro mi so baadi mona ye ko di bire tata yela ñon ko mol bay grand yusala do kula kiling wurta alquran ko thumma adhana mu'adhdhin ayyatuha al'ir innakum lasariquna mo kilo wolta ko atul ñon ko tiol min kata adul ñin fir lalu atul musum ballati biri yo fure be lota kato annabi mo lumeti itil ku kendo damay ko lofa qalu yinna fo wa akbalu alayhim inati ñati lila kam fa kamala kari su ñaro lele kam iko ko ma ja tafkurun al fota la munela al mal la munaje al ku nga suña qalu yusalamul kay ko la do kulal e kay ko nafkidu su'a al malik man sala sumandam poto mo wolati walman jaa bihi momona nata ya fonti nina isalon ko bejola minna wala himlu ba'ir nyon ko mi dum mumen bore dilela isa ko ko ana bihi za'im ndanga ko sede anga garante ha ilota la ila keba ma do bi jani yo torata itel famu anabi yomolti itel mo kendolti yana banko kan imetu mi fenna fa sunyaro qalu ko لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين علي علنكو نتلمنا بانكو كان تينارو كامل نتلم مولتي مي علنكو مانكي سونلتي مننا تينار لا بانكو كان مانكي سونلتي ها يسوكو كو بارنتل لا فيون سونيادل يكو ساني علي نيستي نون لاندي يسوكو ماستكيلا ñolu wiste nay min na boto firin afrota wo dolla am pras laban adola ñin kamal ko abe sobrin ko abe dankenar ko ning afrota wo don abe sumandam bolo wala sol wakama na kumasa jindonla na nyina boto firin aya bulodun dije aina boto firin aya bulodun fo allabanta adoma minna botola aya bulodun dije don ay foto fundinde ini ye bulod mota ye dal mota ko heba nyina keta masi boto ndol ko manke sunde yar fe fele sun bonni ko e ko buni amin le sunyaro ko buni amin le sunyaro ko isa ko sanyen tela luwa minti wolom nyinti ko atitala abetula jan qalu akodol ko in yasrik faqad saraka akhul lahu nin amusumati abadi mu fanan ne sunyaro ko ni kolom yusuf te bri yo wofo e ko in faqad saraka akhul lahu min qabl akoto manen ne sunyaro ko nun ko manto do isa yo ko ma bo asondo mo ko da man la fi ka fundin bawo nin wote mitamba ka be jabira ko nyimbe lon nale e ko isa nen sunyaro ko an wo sunyaro history tel ko anani suse kilota abinki koto ayadi sadadan la katon akaji ko abinki ning wonata wakatu suse kilo dila wala lundo woti je sadadan lan nata iso hona suse kilo sunya ayadi abinki letil ko sunya rolti jalam min fana abinki ka batum iso nene aji ko jalam man fenna fa bika diamu bra aji abinki fundita anani yole ta koto ka wo jalam sunya koto kata ka bi katin katin wanne ko huwa sarik iko sunolam wanne defana ko walanna arkano ko walam yubdiha lahum afana man son ko ko indila akoy ko antum sarru makanan wallahu a'lam bima tasnaun atalle jawyata katami sora kabri ha ya lomo ne imale de munekela bunyame la ko e jakala ay islam niatu man sabulu ini fanyo de laye de wakati ilahi di baldi fala inata ta yuswa kan ka dane ka fa ko ya ayyuhal aziz inna lahu aban shaykan kabira wa khudh ahadana makanahu inna naraka min al-muhsinin ikay ko mansa ni dani kado nyindino afama ke batala afama ko totale ndol kon kliye se ya noto don kado ngaji ko yebunyani hormo min dinna ibo kala ndu kare na eta kado nindol na afama manta abe kala problem na ilahi do tamiyalo ko warata bibri o fay so ya ko ko ma asallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu alman tankala ngamu mutamiyalo ko manu ma sandi so trabulu ntul ngan na fon sute min bulu ndo wala mutala kadu na muto manke to nyaroti ndo wada male mutala ka kata ka kuo be kata nyawonya e manson iso manson laba ngida man nata na fere inata meeting e ko nyoy ko ngamira be ngallahi do ta mpamayel ko ni ndi no benal sanya fele nga kata nyawonya ma iso kata nyawonya mama nan kunno par sanya ndo munekela sani abekele min fitnol ikoto ma keba do je min nyano ke ka fa ko robil akoy ko atuli ni nyulita ali ya fu fama e ko ha bunyamin de ngala hido ta bar ko min manke jomu wolon afelen tol malon ko nyin bentar laje ban taw ta nyim banko ta lajo ndete bolan nam misra madama nim bunyamin manta oto ni ayatra ko man sama bulantul bulu ndete hanyan nim fama abe wala min yusuf ikoto keba ikafu wale ko rawbil rawbil en yin fo adoman ye ko alista aliya fon fama ye ko adimma min kata bunyamin ti ay sunya rolake anun tul man sedian ma garante no malon ko abe wala kala woto ni ayatra ko aman lalla ayatra ko sate famatu je mun ko metiol mun gota sima nyino la misra banko kan ni tata asejinin ka akoy ko alsa wo fay a iso baari mun nata wala nyama ka futa kebala kanyum ko mo dante ay kebala suno la fata sunu folo mun ba kan ni solo koto sunu kote nata na la fay kote ke mun kete bunyamin na karote amun dam bunyamin na anata fo mun kete rawbil fanati kebani alors no ko no ay min foye wala min ti ko to mum bobu je ala ben sede andi la ni mum me beralale wona lol na ko birin janni yaqub ya nan ko yusuf be balorni bunyamin be balorni kafur ni na rawbe fana be balorni wala na ko to mum do ala be mum me be nati la nyale ifama na da fo ko sani aleta aleti la ko kiskis bawo ale silo dante ni ko man saye ndimu mutale min ko tabon ya minti ko sañu ale murum ale ta kiskiso ke ale ajibe fo yusuf balor na fo yusuf te balor ni e ka ko a baran fama yisala ko kete kuleti mi yalon ko ay imino ay sala bake fa halbi ite nyuma ta ko yisol balorin akoy ko altadron pour min kama ali taala ko nyin kiskis birin badum murtanan ya rabbuna min be man sabulu ya tarraw bil fana bije akoy ko ali sulo dantin famale ikay ko ha akoy ko sañi mo min kala kare ñun di mo pour ka bonni ñu bulu sañi maslahati je khairoti je fenkotenti je wala ñun ti ko sañi al beyal mo ko ndul mu ke farolet sakate raw bil ya fo atina kan fata na wurta fen fen ni ayata ko kono malum ko mus kono malum abe kono katinyale an na kan fata fa ne saje ala balatiyolu e ka wuli yel yelo e saje ka funti don ko koto ale o sembo diala ani wolondo ako ye ko sañi mbita man sakan ay dinu dinu ni kayro kono o ay dinu ni forse kono rala ko man sey ko akay ko dinu dinu na samba mo wonte ni nde wuru kamba kirin kele mi alan ko mus kono mate tarla ni misra banko kan ki ya faro mate na mi wulu anu min kam fata fana mo tali kono mi alan ko isim maranu yalon annabi on dimulu ko ni sorote tin kono kilo kili na kam fata la kam faka jo ya baki bara la kam fa nyawnya ata fa dum ko ne ani mi mbote yele kili hanni mi mo sitere do sajara kam fa ni be ka sumiya yetli wo soto wo kete la kaba kote ayata ko yisani mi yele kili neti yiso dini mi fana wolo zalika la wo be mari wo be maberi wo be ndula wo temu la raw bil mi an ko wala mi la al fati ak kam fata kam fa nyal mi foyaje ala balatiyolu ka woli don ko koto e ka don ko so breyo woji dron pour ñu kam ka dimmi ñu forceto ta yiso na la mol bul yiso ka dimmaay ko ta ñu ke ba ñu be kam vare yeta yem mo sel ye tambe na murna ben di mo tata am sita rabbi le dron ala ala jusbo na la kam fa be sumiat eh rabbi ka ka fu ñu ko atul ko ñu ñu yem ma te mo mi nambe jusbo re e kay ko ndol be lo rinjane man su tiyela de akoy ko bar mo yem ma jam moni no yim ma jam oto wom yaquba la torolti wom yaquba la yerolati yeso kay ko mo kote mi ma ni fondin kel kono min belore akay ko ni dinu mi an ko abel wonte wala mo sitela e bra wo fay rawbe kay ko ni dinu mo sitan tala fo ni dinu mi ni mod mo sifalati kato yaquba la yerol damani wala matan tolan na jusbo ni kasumiya yeso kay ko ni mo yaquba yerolati akay ko nyimbe kele yakwa yoti nyade de yiso kay ko ndele di mamu akoy yiso ko sayi itam jumulati wayna akwana ko qalu a innaka la anta yusuf sayi sutero bina kumasla kalon ko nyinam yisoti ayata ko yusuf jango be kala ko yele ko hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi id antum jahilun fali alim annani mumkin yusuf la ale baro min kala ana dim ana doma ay sa wote mbal man fen kalamta kabra ay kuma kam fay don isobata ko nyin ka diam non abaka la yusuf rat wa amir kay ko a innaka la anta yusuf fa ita do mu yusuf rat don qala akoy ko ana yusuf dum yusuf rat wote mo ale wa na ro min boni bunyamin nyato pour ka yusuf sute ale wo fano le bondi abadi mo fana nyato wo lotu le wakil masla wo bendula ye yusuf sute wala to isa ko ko te yusalem ta masol be mbala dayol bembul mi alon ko nde satalale kay tanni ko temu yusufati nal temo jam fata nyawnya akoy ko hada akhi ni mum baade won mi alon ko ni wala bata kono kilim qad manna allah alayna alale fismantiya din alale funisra din anyamatan kan innahu alade man yattaqi wa yasbir fa inna allah la yudiu ajra al muhsinin alala kunyan minti momo slanta alala ye sabar bata ko kan ala mu man sodi menon ko abika mola baro abika la barajo abika nakari abika nas sen fen abika kasara don ni yusa sute eh ina nyo kondon sangi e kumasta kala njurol dantay e kumasta kela malolo itandala e kumasta pur kela mistake lo itandi yusola mistake mi yetul soto tembo mena ya hasdia wo mistake tandio wala mintiko ikayle ko tallahi laqad atharaka allah alina in kunna la khati'in ikaya ko kalta alala billahi wallahi ala fala ay fismunti andi ay tombo ay suwandi katamin tol mu mebela e barantol mistikta ntolima ko kemi yalon ko manyana kera yesako ko hanyani.